У эфіры радыё Свабода, пры мікрафоне Зміцер Бартосік. Гэтым разам мы едзем з вамі на Падляшша, у вёску Трасцянка, да паэта Віктара Стахвюка. Падляшша ўсё больш для беларусаў пераўтвараецца ў краіну гіпермаркет, у спажывецкі рай, у край зніжак і акцыяў. Толькі для нямногіх Падляшша краіна бардаўскай восені і пасовішча. Для мяне быць на Падляшшы і не заехаць да якога беларускага творцы, гэта дарэмна з'ездзіць на Падляшша, бо ў гэтым незвычайным краі і творцы незвычайныя, і цікава пагаварыць ёсць пра што. У вёску Трасцянку да фермера, уладальніка вялікіх лугоў, але найперш паэта Віктара Стахвюка, які піша выключна на падляскай мове, я хацеў выбрацца ўжо даўно. Бо адна справа перасячыся на літаратурным семінары Бязмежжа, а іншая са смакам пабяседаваць у Віктаравай сядзібе. У Трасцянцы Стахвюковы дом з мезанінам мне здаецца самым прыгожым на доўгай вуліцы. Я заспеў паэта з жонкай Эльжбетай, калі яны прыехалі з Чанстаховы, з радзімы Эльжбеты. Вярнуліся з Польшчы, як кажа Стахвюк. Шчыра кажу, я быў у Польшчы, а цяпер я проста на Падляшшы, а гэта ж не Польшча. Гэта не Польшча? Не. Яна проста знаходзіцца пад адміністрацыяй і больш нічога. Афіцыяльна гэта Польшча. Афіцыяльна гэта Польшча, а на самой справе... А на самой справе, мы тут, нас просто подарил князь Жигмонт, Жигмонт у 1500. По-польски говорят, это было давно и неправда. Добрый, добрый, добрый. Не, я говорю про историю. Даже если он своим знакомым скажет, сакавіка, что здесь не Польша, то они скажут, а мы здесь живем в Польше, а ты живись. Какие мои знакомые? Ну, просто, все мои знакомые. Все знакомые. Я тебе так скажу. Ну, тут на Падляшши, как ты ведешь, мне на Падляшши есть уже частка молодежи, якая выхавана ў новым духу бардаўскай восені, басовішча. Ад першага знаёмства гадоў 10 таму у мяне засталося пытанне, навошта пісаць вершы на дыялекце на маларазпаўсюджанай гаворцы. Напэўна, ува мне прачынаўся вялікадзяржаўніцкі беларускі шавінізм. Наша падляшша руская мова ёсць цвёрдая, але дыфтонгавая. І 3 гады таму назад яна стала адной з моў свету. Зарэгістраваў ЮНЕСКО нашу мову як мову свету, таму што другой славянскай мовы на ўсёй славянскай прасторы няма з дыфтонгамі. А якія што дыфтонгі? У беларускі стол, па-рускі стол, па-польскі стул, а на падляшша руская мове стол. Стол? Стол. Ось хлеб, хлеб. Повечанскі хліб, а в нас хлеб. Хлеб. І е, хлеб. У, о, стол, вон, конь, речка. Речка? Речка. Гэта дыфтонгі. І дыфтонга на славянщині больше мала. Правдападобна, гэта страшна старажытная мова. Яна адрозніваецца толькі от гэтай фонетыкай, ці там і лексіка іншая ёсць? У нас няма лексікі польскай, у адрозніва ад літаратурнай беларускай мовы. Падляшшы можна ўбачыць, што было б з заходняй Беларуссю, застанься яна ў складзе Польшчы. Беларусаў-каталікоў мы б дакладна не мелі. Ну ясна, што між вайною людзям жылося вельмі цяжка, таму што беларус, а асабліва праваслаўны, не меў права займаць ніякіх функцыяў. Гэта значыць, ён мог быць толькі чорнарабочым, напрыклад, рэзаць беларускую пушчу, або, напрыклад, мог быць, скажам, ну мужыком, без праў. Не меў права займаць над самай нізкай пасады, хоць бы такого пісара ў гміне. Да вайны тут была татальная сегрэгацыя. Тут людзі не мелі ніякіх правоў. Людзі ставіліся да Польшчы татальна варожа, таму што палякі тут да людзей ставіліся як да мурынаў, як да, разумееш, абсалютна нейкай далёкай катэгорыі. Так было да вайны. І гэта праўда. І вось у 39 годзе з'явілася савецкая ўлада, і, вядома, да беларусаў не надта чапляліся, але ж гэта не да канца, таму што калі дзе, скажам, недзе, то проста таксама бралі і расправляць там то з кулаком, або з людзьмі іншых поглядаў. А мой дзед прыгожа спяваў, яго быў добры голас. І ён, ведаш, на вяселлі ў суседа, на якім быў камісар, Его прозвище некий Фирага, что-то такое, так? А он заспевал песню. А в колхозе доброе житье, мед горелку вино пить, ни коровы, ни свинье, только Сталин на стене. Забрали деда. Веселая песенка. Комиссар так само смеялся. Забрали деда у Бельск. 3 дни били его там где-то у подвала. После привезли. И он 3 дни тут лежал и помер. Так скатовали деда за песню «В колхозе доброе житье». Сегрегация по национальной прикмете нараджала на подляши свой моральный отказ. Нема пановной нации, потому что мы отшивали себе лепшими у трастянцы за поляков. Понятие пановная нация у нас не иснавала. Мы на их глядели, на неких, скажем, чурков. Я прошу пробачения, что я говорю. Потому что мы были в этой вёсце людьми просто с великой буквы. Наши мужики были просто не то, что мужиками вёсковыми, это ж философы. И они, когда при церкве сбирались и вставали, и починали говорить на философские, або историчные, або просто политичные темы, то просто ты видишь, что как профессоры. Были такие авторитеты, что его было видно, стоит авторитет. Откуда я на это веду? Я понятия не маю. Але в них, видишь, сказано, мило, моц, разумеешь, правды. Я, живучий, виховуючись у вёсцы, ведав, что мы намного лепшие. Ну, а кроме того, что бедно живем. Але это же не важно. Не важно, на каким ты узровне живешь, что там есть машина, цих этой машины нема. Важно, кто ты, какая в тебе голова, який ты есть, какая в тебе душа. И это сумление. Ты видишь, и мы это отчували, что мы люди правые, мы люди добрые. Нашу размову перервал высокий мужик годов 40. У беспрацовных и пьяницев клопоты тые самые, что и у Беларуси. Перехопить грошей на бутыльку, придумавши якую-нибудь легенду. Вось гэты Ярик придумал про необходность новой сим-карты у трастянцы о 8 вечера, коли працуе только продуктовая крама. Ну, глянемся так. Эвентуально я тебе 15 отдам. 10? Мне треба 20 злот, бо я хочу до водовачки. 20 злот, то пол литра, я тебе дам 10, то ты не... Не, Витя, я хочу до водовачки. Про десятку тоже доладуешь. Не, то стартовал, я же мушу за 20 номеров все подписывать. Ярек. Мой новый номер будет. Ярек. Витек, не, с рукой на сердце, я тебе говорю, я тебе отдам. Слушай. Отдам с рукой на сердце. Голос плюсом. Приду, добре. Приду тобі отдам. То скільки пан приїхав з Білорусі? Так, з Мінська. По-своєму можна говорити, так? Так, без проблем. Православний я так само. Кацап курве, як то говорить. Не, Вітя добрий чоловік того. Я, слухаючи Ярика, переконався, що подляжська мова зусім не видумка. А там вже такі вилізерні. Ага. Ідеш мені з блузи, але не з етої, ага. Зі старої. І вилітів, і все, по телефону. Ти, фацет, ти маєш велике щастя, бо в мене воно стули і одна двадцятка. О, Вітя, дякую. Але слухай. Добре, Вітя, є. Їй Бог знайду. Але як буде падати? Як часто до тебе приходять ось такі люди, молоді? Молоді люди. І 5 разів у день. 5 разів на день? 5 разів у день прийде. Але я, бачиш, такого, каб тебе не було, то я йому дав би 2 злотих не болі. Ну, але раз ти тут єсть, і раз він такий, бачиш, симпатичний і так далі, ну, то ж не буду вже, як кривість душою, дав йому ті 20 злотих. А він їх верне? Ні. Не верне? Ні. Але вже він год до мене не прийде. Йому буде ховатися, бо я вже його буду шукав. Я буду питати, а ти Ярик? Розумієш, я не буду сказати, Віктор тебе шукав. Бачиш, і вже йому буде ховатися год. Ага. Ну, так на год хлопець, 20, я нормально, я так даю часами для некоторых, там, год ховається перед мною, а я заходу в краму і кажу, а Ярка, бачили? А він каже, ні, Ярка, вот там був десь, Ярка. Я кажу, я буду, там, я його знайду, голову вирву з легкими, кину собакам, і він мене ошукав. І він так буде ховався про год, там, сходив з дороги, голову спускав, там, ніде відвернеться задом, ой, вже по гроші не прийде, хорошо. Працю на кожні з їхні там гроші винуваті. Ну, я некоторих підтримував, скажімо, ну, та, назбиралася б, каб так усе, то може і 100 євро. Тому що по 2, по 5 злотих, по 2, по 5, по 10. Посадили у тюрму, йому 50 злотих, послав у ту тюрму, завез і привез з тюрми. Ну, це ж так само гроші, правда, заїхати у тюрму, у город, привезти з города, сюди дати йому на хліб. Ось, так що таке є, ми вже привикли. Як много безпрацівників? Усі. В нашій вёсцы уся гэта моладзь беспрацоўная. Віктору праз 2 гады будзе 70, але гэтаму невысокаму падцягнутаму энергічнаму чалавеку не даў бы і 40, каб не сівізна ў барадзе. Наша вёска яшчэ славілася кулачнымі баямі, але яны ж без злосці былі. Людзі збіраліся пад царквою, да, і гара на даліну. І так, разумееш, 100 мужыкоў давалася і па мордзе, а пасля разам шлі і выпівалі там недзе самагонку, там недзе паставілі. Без злосці, ты ўяві сабе, ну так, просто такі спорт. 50 на 50. 50 на 20, вірш, пад царквою. Тут без калецтва. Без нічого, без калецтва, без нічого, просто на кулакі. Чысты кулачны бой. Пасля ходзілі жанчыны, забіралі сваіх. Але вёску ведалі на 100 кілометраў. Я калісьці паехаў, будучы вучнем ліцэя. А ты адкуль, Віця? Я кажу, ну я з Трысцянкі. О, то бандзіцька вёска, там на кулакі б'юцца. Тут все мужыкі былі баявіты. Так, і все былі ўзброеныя да вайны. Узброеныя? Так, кожны меў абрэза. Абсалютна. Тут паліцыя баялася ўехаць у вёску. Як разбіралі хату, бо дзеда забілі тады тыя НКВД-сты. Як разбіралі хату, то я знайшоў. Бо здымаюць, то я бачу, што бах, адхілілася. Я там стаяў, глядзіў. Я чуў, пушка, я выняв тую пушку, пабег на вуліцу. А хтось украў пасля яе. Бо ведаеш, ну для мужыка пушка, то ты ведаеш, такое. А ў якім годзе гэта адкрылася? Ну гэта 56-й год. Пушку, мне ўкралі пушку. Усё радзей на Падляшшы маю беларускую мову разумеюць маладыя людзі. Прыходзіць новае пакаленне, для якога што беларускае, што падляшскае, невядомая экзотыка. Пальшчызна набірае моц. Скажы, гадоў праз 20. Мова, ось гэтая, яна застанецца у пісьмовых помніках, у вершах, ці будуць носьбіты. Неправдападобна трудна пытанне. Але ты ведаеш, калі бы мы верылі толькі в тое, што Бога няма, а ёсць толькі матэрыя, трохмерная, цвёрдая, хоць ёсць і этэрычная, астральная, але скажам, што іх няма, а ёсць толькі трохмерная і цвёрдая, тады фактычна так будзе. Але калі ёсць Бог, але калі ёсць тады, значыць ёсць вялікадухі нашай нацыі, нашага падляска народу. Тады немагчымым ёсць, каб наша мова загінула. Слабыя людзі адыдуць, але ты паглядзі, колькі сёння в інтэрнэце піша по-нашому. Гэта значыць на падляша рускай, ці як Янка Максім хоча на падляскай мове. Ты паглядзі, колькі людзей пачынае пісаць, колькі хоча пісаць. А калі наша літаратура ёсць, калі сёння ёсць такія магчымасці камунікацыі, як інтэрнэт, як старонкі, дай проста мы гэта распрабагуем. Будзем пісаць і адказваць, спачатку калечачы, а пасля вучыцца. А гэта ў гэнах. Будзе наша мова жыць. Яна ж ужо мова. Гэта не гаворка. Ого. Адзіная ў свеце дыфтонгавая славянская мова. Гэта мова падляшская, мова падляшаруская. Калі я яе назаву падляшскім дыялектам беларускай мовы, то буду выступаць такім беларускім шавіністам і так. Великадзяржаўнікам. Так, так. Нават на літаратурным аб'яднанні Белавеса. Дзе мне кажуць, Віктор, ты мардуеш літаратурну беларускую мову, пішучы по-своему на дыялекце. На якім дыялекце, пытаюся? Паслухай толькі верш. Калі пачуеш, як месяца сэрце каменне вдырыт в купол неба, і розліецца звоном серебра по горизонт простори, де отчинять двері на той бок часу, то знак кресу моєї трохмірної дороги, що пилом забиття змиє мої сліди, і остудить пам'ять суєти, тогди затримаюсь на міг, і вслухаюсь молитву серця, що б'ється під куполом душі і сіяє іскрами жемчужин, що подарують новий бит». Эфіры Радыё Свабода, мы з вамі наведаліся ў вёску Трасцянку, што на Падляшшы. З вамі быў Дзмітэр Бартосік. Да новых сустрэч у эфіры.